Ruta 66. Benvinguts una setmana més al nostre particular viatge per la Ruta 66. Rep una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Avui us portem un especial monogràfic dedicat a una de les bandes més importants del Southern Rock, els Lynyrd Skynyrd. I comencem la seva discografia amb el primer àlbum que van enregistrar l'any 1973, de títol Pronouns Lynyrd Skynyrd. I inclou grans cançons que ja són himnes del rock, com Free Bird, Simple Man o aquesta que ja escoltem de fons, Give Me Three Steps. Diuen que són el grup definitiu del rock del sud de USA, l'anomenat Southern Rock. Ronnie Van Zant, Gary Rossington i Alan Collins van ser els membres fundadors dels Lynyrd Skynyrd l'any 1970. I ara escoltarem la més coneguda de totes, inclosa el segon disc titulat Second Helping, una de les cançons més radiades de la història, Sweet Home Alabama. Des de Jacksonville, a l'estat de Florida, ens arriben els èxits dels Lynyrd Skynyrd. Continuem repassant cronològicament la seva discografia, la dels seus anys daurats. L'àlbum Nothing Fancy va sortir a la venda el 24 de març de 1975 i s'obria amb aquesta peça, Saturday Night Special. And I'd like to tell you what you could do with it, too. ruta 66, l'artista de la setmana. Avui, la més famosa de les bandes de Southern Rock, és a dir, els Lynyrd Skynyrd, són els protagonistes aquí a la ruta 66. Gairebé tots els discos que treien al mercat eren disc de platí o multiplatí. Però el quart disc no va tenir gaire èxit comercial. L'any 76 sortia Gimme Back My Bullets, i precisament aquesta peça que escoltem dona títol a tot el registre. Ja arribem al fatídic any 1977. El cinquè àlbum, titulat Street Survivors, va sortir el 17 d'octubre. Tres dies després, és a dir, el dia 20, la banda patia un greu accident aeri a Baton Rouge, Louisiana. Com a conseqüència, van morir el pilot, el copilot, un dels mànagers i tres membres de la banda, entre ells el líder, Ronnie Van Zant. D'aquest cinquè disc, Street Survivors, escoltarem What's Your Name? It seems that one other crew had to go with one other. Després de la tragèdia de l'accident i la mort de tres membres, els Lynyrd Skynyrd van decidir separar-se. Un any després, van editar un primer àlbum inèdit que van enregistrar l'any 71. L'any 78 sortia com a disc pòstum Skynyrd First and Last. Anem a escoltar un dels tracks, Down South Jogging. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem repassant la discografia dels Lynyrd Skynyrd. Ara ja ens trobem a la segona etapa del grup. El germà petit del desaparegut Ronnie Van Zant decideix reunificar la banda amb ell de líder. L'estil canvia del blues rock dels seus inicis al hard rock. 13 anys més tard de la dissolució, tornen amb nou disc, Lynyrd Skynyrd 1991. D'aquest disc destaquem Smokestack Lightning. Continuem el nostre viatge setmanal per la Ruta 66 amb els Lynyrd Skynyrd i la seva discografia. El que hem fet avui és triar i punxar una cançó de cada àlbum. Ja ens trobem al febrer de l'any 93 i amb el setè disc, The Last Rebel, i aquest el single més exitós, God's Loving Heart to Me, amb la veu de Johnny Van Zandt. Out there looking for a rich man, and every man's out there looking for a perfect 10. Can't always get what you want sometimes, so you better 1994 sortia al mercat Digit Species, un disc on la majoria de les cançons són grans èxits, juntament amb nou material i amb la particularitat d'un gran ús d'instruments acústics. Aquest va ser el vuitè disc dels Lynyrd Skynyrd. Però continuem amb el novè, de títol 20, és a dir, 20, els anys que van passar després de l'accident de 1977. La cançó que escoltarem és un duet entre el desaparegut Ronnie Van Zant, rescatant la seva veu dels arxius, i el seu germà, Johnny. La peça es titula Traveling Man. I was born a traveling man, that's all I'll ever be. Moving around from town to town is what makes me so free. My father was a trucker. Traveling man, that's what I am. Ruta 66, l'artista de la setmana. Aquesta setmana els Lynyrd Skynyrd són els protagonistes de la Ruta 66. Anem per més èxits. Evidentment, avui no podem escoltar-los tots, però sí una petita representació de la seva discografia. L'últim dels discos del segle passat va ser Edge Forever, de l'any 99, i és potser el més fluixet de la nova etapa. D'aquest destaquem Preacher Man. You know I'm dirty because it's in me. Life's not easy and it's a heart that I won't change. I wouldn't be the same. You see me one day. Sembla ser que el nou mil·lenni ha portat un altre cop l'èxit als Lynyrd Skynyrd. El disc titulat Vicious Cycle va ser un èxit en vendes. A dins d'aquest àlbum trobem una col·laboració amb Kid Rock, un dels artistes preferits del nostre espai. I també Red, White and Blue, un single que va ser número 1 l'any 2003 a USA. plastic LA friends. Ain't on the edge of no popular trend. Ain't never seen the inside of that magazine GQ. We don't care if you're a lawyer or a Texas old man, or some waitress busting ass in some liquor stand. If you got soul, we hang out with people just like you. My hair's turning white, my neck's always been red, my collar's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Guess you could say we've always been. And drinking domestic brews. If you want to know where I've been, just look at my hands. Yeah, I'm driven by the White House, spent some time in jail. Mama cried, but she still wouldn't pay my bill. I ain't been no angel, but even God, he understands. Yeah. Oh, my hair's turning white. My neck's all been red, my collar's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Guess you could say we've always been red, white, and blue. Yeah, that's right. Daddy worked hard, and so have I. We paid our taxes and gave our lives to serve this great country. So what are they complaining about? Yeah, we love our families, we love our kids. You know it's love that makes us all so rich. That's where we're at. If they don't like it, they can just get to hell. Always been red, my collar's still blue. I've always been here, just trying to sing the truth to you. Guess you could say we've always been red, white, and blue. Recta final de la Ruta 66, avui amb la discografia del grup Lynyrd Skynyrd. Aquest 11è àlbum de la banda va sortir el 29 de setembre de 2009 amb el títol Guns and Guns, fent referència al control irresponsable d'alguns propietaris d'armes. D'aquest treball, amb tocs de blues, hard rock i fins i tot metal, hem triat el primer senzill que va sortir, Still Unbroken. Oh, broken bones, broken hearts, stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears, twist the road, shifting gears. Year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, though there's so much that's been stolen. I guess I've lost everything I've had, but I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still I'm broken. Never tamed, wild horses on the plains. You can call me lost, I call it freedom. I feel the spirit in my soul, there's something, Lord, I can't control. I'm never giving up while I'm still breathing. I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. I've lost everything I've had. I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still I'm broken. I'm still alone, still alive, still I'm broken. I'm still unbroken. Still unbroken. It's all running through my veins, like a river pouring down into the ocean. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still I'm broken. Ruta 66. Doncs bé, amics, fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Avui amb un especial dedicat a la mítica banda de South Rock, Lynyrd Skynyrd. Amb molts de canvis a les seves files des de la seva fundació. Només queda dels primers membres fundadors, Gary Rossington. L'últim dels seus àlbums és del 2012, Lads of a Dying Breed. I aquesta que tancarà l'espai d'avui, una de les més destacades. Precisament la cançó que dona títol al disc. Us deixo amb Last of a Dying Breath. Fins la propera setmana. Rep una cordial salutació de part d'aquest qui t'ha parlat, en Pitu Dos Santos. Apa, siau! Woo!